Όπως έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, το ταξίδι μας μέσα στον χρόνο για μοναδικές μουσικές από τις προηγούμενες δεκαετίες που θέλετε οπωσδήποτε να ξανακούσετε. Σήμερα το πρόγραμμα έχει μία ενότητα, ένα θέμα, John Barry και Henry Mancini, δύο από τους κορυφαίους συνθέτες της δεκαετίας του 60. Όσοι δεν τους ξέρουν θα ακούσουν μερικά μόνο από τα θέματα που μπορούμε να παίξουμε μέσα σε 55 λεπτά και θα καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό είναι το περίφημο θέμα από την τηλεοπτική σειρά Persuaders που είχε γράψει ο John Barry. Η σειρά είχε βγει στο ITV και στο ABC το 1971. Πάμε πιο πίσω στον χρόνο. Πώς ξεκίνησε ο Mancini? Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα του Mancini το 1958, γράφοντας αυτό το θέμα που είναι πια ένα θέμα που φτάνει μέχρι τις μέρες μας, όπως και το Persuaders, στη σειρά τότε Peter Gunn του NBC και αργότερα είχε πάει στο ABC η σειρά αυτή από το 58 μέχρι το 61. Πάμε τώρα στον κινηματογραφικό. Παίξαμε δύο τηλεοπτικά θέματα για να τα συνδέσουμε με την πρώτη ώρα που είπαμε τα βραβεία Emmy. Πάμε τώρα στον κινηματογραφικό, John Barry και Mancini, που εκεί έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει. We'll be right back. το καταπληκτικό θέμα από την ταινία «Ο Cowboy του Μεσονυχτίου», ταινία του John Schlesinger του 1969, που έκανε αστέρια πρώτου μεγέθους τον Dusty Hoffman και τον John Voight, τον πατέρα της Angelina Jolie. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Mancini, πιο πριν, το 1961. Μία από τις ωραίτερες ταινίες που έχουν βγει, με θέμα έτσι μια ρομαντική κομεντή, με μία απίθανη σε αυτή την ταινία Audrey Hepburn και μία μοναδική μουσική που έχει γράψει ο Mancini για το Breakfast στο Tiffany. Το Tiffany είναι το γνωστό κομισματοπολείο της Νέας Υόρκης. Συνήθισε να πηγαίνει η νεαρή να έχει το breakfast της βλέποντας τις βιτρίνες εκεί. Το Moon River είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια που έχει πάρει βραβείο Όσκαρ. 4 Όσκαρ έχει πάρει ο Mancini, 5 Όσκαρ έχει πάρει ο John Barry. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε με τις απίθανες μουσικές που είχαν γράψει οι βαρβευμένοι με 5 Όσκαρ John Barry και 4 Όσκαρ Mancini, κυρίως στη δεκαετία του 60. Ήταν 1965, μια πραγματική φοβερή εποχή και για τον Βρετανικό κινηματογράφο εκτός από τη μουσική. Η ταινία είναι σκηνοθεσίας Richard Lester. Είχε κερδίσει το βραβείο στις Κάνες το 65, λεγόταν «Το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε». Στην ταινία έπαιζε η Ρίτα Τάσιγκαμ και ακούμε ένα καταπληκτικό θέμα που έχει γράψει ο John Barry. Ο Μαντσίνι έζησε από το 1924 μέχρι το 1994. Έφυγε πρόωρα, θα μπορούσε να γράψει και άλλα πράγματα, σε ηλικία 70 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, είχε κερδίσει, είπαμε, 4 βραβεία Όσκαρ, χρυσές σφαίρες, 20 βραβεία Γκράμι και βραβείο Γκράμι μετά το 1995 και πάλι. Έχει γράψει για τηλεοπτικά και κινηματογραφικά έργα μουσική και ένα από τα πιο γνωστά του είναι αυτό που έγραψε για την ταινία του Blake Edwards. Όχι για την ταινία, για τις ταινίες πια. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο και μπορούμε να δεχτούμε αντιρρήσεις αν έχετε σε αυτό που θα πω ότι δεν υπάρχει πια αυτού του είδους κινηματογραφική μουσική. Τελείωσε μαζί με τις ταινίες, θα έλεγα, κάπου εκεί στη δεκαετία την προηγούμενη. Τώρα οι ταινίες είναι ένα συνθέτης στο στούντιό του, έχει ένα κομπιούτερ μπροστά και γράφει τη μουσική. Εδώ έχουμε ορχήστρες ολόκληρες με 40, 50, 70 άτομα. Αυτός είναι ο χρυσός αιώνας, ο προηγούμενος της κινηματογραφικής μουσικής, που πολλές από αυτές τις μουσικές είναι πια και κλασική μουσική. Δυστυχώς, άλλο ένα είδος μουσικής που δεν υπάρχει πια είναι τα soundtracks, τα οποία έχουν εξαφανιστεί βέβαια και από τα δισκοπολία όσα υπάρχουν. Quiller Memorandum, άλλο ένα φιλμ κατασκοπικό, είχε γράψει σε πάρα πολλές τέτοιου είδους ταινίες ο John Barry, βρετανικές τότε. Μουσικές. Ήταν ταινία του 65 σε σενάριο Χάρον Πίντερ με ένα καταπληκτικό cast George Segal, Alec Guinness, Max von Sydow. Λοιπόν, το φιλμ αυτό είχε γυριστεί στο Δυτικό Βερολίνο, μην ξεχνάτε ότι τότε τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, ανατολικό-δυτικό, και είχε κάνει πρεμιέρα η ταινία στο West End του Λονδίνου το 1966 το φθινόπωρο. Ακούμε το θέμα από το Quiller Memorandum που στη χώρα μας είχε παιχτεί, κάπου είχα γράψει τον τίτλο, απόρριτος φάκελος Quiller, έτσι είχε γραφτεί, είχε παιχτεί στη χώρα μας. Άλλο ένα υπέροχο θέμα. Για ακούστε το. Από τον Τζον Μπάρι στον Χέρι Μαντσίνι, από την ταινία Χατάρι του 62, ταινία του Χάουαρντ Χοκς με τον Τζον Γουέιν. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Τζον Μπάρι έφυγε από τη ζωή 77 ετών. Έζησε από το 1933 μέχρι το 2011. Είπαμε ότι έχει πάρει 5 βραβεία Όσκαρ και πάρα πολλά βραβεία στην Βρετανία. Ξεκίνησε με ένα συγκρότημα, Τζον Μπάρι 7, στη δεκαετία του 50 στην Βρετανία. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά από τα πολύ γνωστά ονόματα της βρετανικής σκηνής του 60 και βέβαια είναι αυτός που έχει γράψει τα ωραιότερα τραγούδια για τη σειρά των ταινιών του James Bond. Cold finger beckons you to enter his web of sin. Kiss of death from Mr. Goldfinger. of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves Goldfinger, χωρίς περισσότερα λόγια, μία από τις σχεδόν απόλυτες κινηματογραφικές επιτυχίες για την Shirley Bassey. Επιστρέφουμε τώρα στον Μαντσίνι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που ακούτε το πρόγραμμα, το 66 πηγαίνατε κινηματογράφο. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τότε ήταν η ταινία «Από στιγμή σε στιγμή», «Moment to Moment», ουρές για εβδομάδες. Μια ταινία που είχε και ένα όνομα, μια πρωταγωνίστρια που δεν ήταν και από τις πολύ γνωστές, τη Jean Σίμπερκ. Αλλά ήταν η υπόθεση ίσως που άρεσε στις γυναίκες τότε, ίσως, ουρές. Για θυμηθείτε την ταινία αυτή, όπου έπαιζε η Jean Σίμπερκ και ήταν μια παντρεμένη γυναίκα που ένας δεσμός που κάνει την οδηγεί σε ένα φόνο. Ήταν η 75η και τελευταία ταινία για τον σκηνοθέτη Melvin Lee Roy. Τη μουσική είχε γράψει ο Μαντσίνι, «Moment to Moment». Ταινία του 85 η επόμενη, με μουσική του Τζον Μπάρι, που του χάρισε ένα ακόμα από τα Όσκαρ που έχει τα πέντε. Πέρα από την Αφρική, η ταινία του Σίντεϊ Πόλακ με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Μέρι Στρίπ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σήμερα Μαντσίνι, Χένρι Μαντσίνι και Τζον Μπάρι. Η ταινία του 63 λεγόταν Charade. Ραντεβού στο Παρίσι ήταν ο ελληνικός τίτλος. Τι θα σήμαινε Charade τώρα? Εκείνα τα χρόνια ποιος θα πάει να δει το φιλμ, έστω και αν έπαιζε ο Γκάρι Γκραντ και ο Ντρέι Χέρμπορν. Ήταν ελληνικοί τίτλοι που δεν μπορούσαμε να τους φανταστούμε ποτέ για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και σήμερα μερικά είναι έτσι. Λοιπόν, ακούμε το θέμα που έχει γράψει ο Μαντσίνι για την ταινία Charade. On the bill, lovers. 1990 τώρα, από τις πιο τελευταίες ταινίες που έχει γράψει τη μουσική ο Τζον Μπάρι. Η ταινία λεγόταν «Χορεύοντας με τους λύκους», με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Κόστνερ. Το θέμα που ακούτε και η μουσική της ταινίας χάρισε ένα ακόμα Όσκαρ στον Τζον Μπάρι. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε με τον Χέρι Μαντσίνη και μία μουσική που έχει γράψει για ταινία του Blake Edwards το 1962. Σήμερα ήταν ένα ειδικό αφιέρωμα σε αυτούς τους δύο μεγάλους συνθέτες. Θα συνεχίσουμε με άλλες μουσικές και τραγούδια και αυτήν την εβδομάδα που θα θέλατε να έχετε έτσι και πάλι στην μνήμη σας και να τα ακούσετε. Experiment in Terror, έτσι λεγόταν η ταινία του 1962, που είχε σκηνοθετήσει πάλι ο Blake Edwards. Ήταν απόλυτος συνεργάτης ο Μαντσίνη με τον Edwards. Μέχρι και τα άλλα χρόνια, μέχρι το Victor Victoria και πάρα πολλά πράγματα που κάνανε μαζί για την τηλεόραση και για τον κινηματογράφο. Λοιπόν, ήταν μια ταινία thriller του 1962 με τον Glenn Ford και την Lee Remick. Εκεί ακουγόταν το μουσικό θέμα του Μαντσίνη που θα ακούσετε τώρα.